อย่าปรุงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วอย่าปรุงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรุงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราสาระหะและโรหณะเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญธรรมเหล่านี้ที่บุคคลเถอปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เถิดเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้นั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสาระหะและโรหณะพระอริยสาวกนั้นปราศจากอภิชฌาปราศจากพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตละถึงมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่พระอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าธรรมชาตินี้มีอยู่ธรรมอันซามีอยู่ธรรมอันประณีตมีอยู่การที่สัญญานี้สลัดออกอย่างยอดเยี่ยมมีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีโลภะเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โลภะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อก่อนเรามีโทสะละถึงเมื่อก่อนเรามีโมหะเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โมหะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีเธอไม่มีความทยานอยากดับสนิทเยือกเย็นเสวยสุขมีตนเป็นประหนึ่งพรหมอยู่ในปัจจุบันสาระหะสูตรที่6จบเจ็ดคาถาวัตถุสูตรว่าด้วยเรื่องที่ควรกล่าวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคาถาวัตถุสามประการนี้คาถาวัตถุสามประการอะไรบ้างคือ 1. ควรกล่าวถ้อยคำย้อนอดีตการว่าอดีตการได้มีอย่างนี้ 2. ควรกล่าวถ้อยคำมุ่งถึงอนาคตการว่าอนาคตการจักมีอย่างนี้ 3. ควรกล่าวถ้อยคำสืบเนื่องกับปัจจุบันการว่าปัจจุบันการมีอยู่อย่างนี้ชาวโลกพึงรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่ตอบโดยในเดียวซึ่งปัญหาที่ควรตอบในเดียวไม่จำแนกตอบซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกตอบไม่ย้อนถามแล้วจึงตอบปัญหาที่ควรย้อนถามแล้วจึงตอบไม่พักปัญหาที่ควรพักไว้เมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาตอบโดยในเดียวซึ่งปัญหาที่ควรตอบโดยในเดียวจำแนกตอบปัญหาที่ควรจำแนกตอบย้อนถามแล้วจึงตอบปัญหาที่ควรย้อนถามแล้วจึงตอบพักปัญหาที่ควรพักไว้เมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วยชาวโลกพึงรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผ ผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่ตั้งมั่นอยู่ในฐานะและอฐานะไม่ตั้งมั่นอยู่ในปริกัปไม่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่ควรรู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาตั้งมั่นอยู่ในฐานะและอฐานะตั้งมั่นอยู่ในปริกัปตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่ควรรู้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วยชาวโลกพึงรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วยชาวโลกพึงรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดด้วยถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาพูดฟุ้งเฟ้อพูดย่ำยีพูดหัวเราะเยาะคอยจับผิดเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกถามปัญหาไม่พูดฟุ้งเฟ้อไม่พูดย่ำยีไม่พูดหัวเราะเยาะไม่คอยจับผิดเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าผู้ควรพูดด้วยชาวโลกพึงรู้จักบุคคลได้ด้วยการมาร่วมประชุมสนทนากันว่าผู้นี้มีอุปนิสัยหรือไม่มีอุปนิสัยบุคคลผู้ไม่เงี่ยหูฟังชื่อว่าไม่มีอุปนิสัยบุคคลผู้เงี่ยหูฟังชื่อว่ามีอุปนิสัยบุคคลนั้นผู้มีอุปนิสัยย่อมรู้ธรรมอย่างหนึ่งกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งละธรรมอย่างหนึ่งทำให้แจ้งธรรมอย่างหนึ่งเขาเมื่อรู้ยิ่งธรรมอย่างหนึ่งกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งละธรรมอย่างหนึ่งทำให้แจ้งธรรมอย่างหนึ่งย่อมสัมผัสความหลุดพ้นโดยชอบการสนทนากันมีประโยชน์อย่างนี้การปรึกษากันมีประโยชน์อย่างนี้อุปนิสัยมีประโยชน์อย่างนี้การเงี่ยหูฟังมีประโยชน์อย่างนี้คือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะความไม่ถือมั่นชนเหล่าใดเป็นคนมักโกรธฟุ้งซ่านโอ้อวดพูดเพ้อเจ้อชนเหล่านั้นชื่อว่ายึดถือถ้อยคำที่ไม่ประเสริฐมองดูเรื่องผิดพลาดของกันและกันชนเหล่าใดชื่นชมทุพพาสิทธิ์ความพลั้งพลาดความหลงลืมความพ่ายแพ้ของกันและกันพระอริยะไม่พูดถึงเรื่องนั้นของชนเหล่านั้นแต่ถ้าบัณฑิตรู้จักการอันเหมาะสมแล้วประสงค์จะพูดควรมีความรู้ไม่โกรธไม่ฟุ้งซ่านไม่โอ้อวดไม่ใจเบาหุนหันพลันแล่นไม่คอยจับผิดพูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมเป็นเรื่องที่พระอริยะประพฤติกันมาเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบเขาไม่พูดริษยาบุคคลควรชื่นชมถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตไม่ควรเลื่อมใสถ้อยคำที่เป็นทุพภาษิตไม่ควรใส่ใจถึงความแข็งดีและไม่ควรคอยจับผิดไม่ควรพูดทับถมไม่ควรพูดย่ำยีไม่ควรพูดเลาะแหละเพื่อความรู้เพื่อความเลื่อมใสสัตบุรุษทั้งหลายจึงมีการปรึกษากันพระอริยะทั้งหลายย่อมปรึกษากันเช่นนั้นแลนี้เป็นการปรึกษากันของพระอริยะทั้งหลายบุคคลผู้มีปัญญารู้เรื่องนี้แล้วไม่ควรถือตัวควรปรึกษากันคาถาวัตถุสูตรที่7จบอัญญติทิยสูตรว่าด้วยพวกอัญญดิรถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญดิรถีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายทำสามประการนี้คือ 1. ราคะความกำหนัด

นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ถ้าพวกอัญญะดิรถีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เธอทั้งหลายพึงตอบว่าโยนิโสมนสิการเมื่อมนสิการโดยแยบคายโมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้อัญญติทิยสูตรที่8จบอกุศลมูลสูตรว่าด้วยรากเหง้าของอกุศลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอกุศลมูลรากเหง้าของอกุศล3ประการนี้อกุศลมูล3ประการอะไรบ้างคือ 1. อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้ 2. อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้าย3. อกุศลมูลคือโมหะความหลงโลภะจัดเป็นอกุศลมูลกรรมที่บุคคลผู้มีโลภะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นอกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้มีโลภะถูกโลภะครอบงำมีจิตถูกโลภะกลุ่มรุมก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จัดเป็นอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดมีโลภะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโลภะนั้นด้วยประการฉะนี้โทสะจัดเป็นอกุศลมูลกรรมที่บุคคลผู้มีโทสะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นอกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้มีโทสะถูกโทสะครอบงำมีจิตถูกโทสะกลุ่มรุมก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จัดเป็นอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้เกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดนเกิดมีโทสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโทสะนั้นด้วยประการฉะนี้โมหะจัดเป็นอกุศลมูลกรรมที่บุคคลผู้มีโมหะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นอกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จัดเป็นอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้เกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นแดนเกิดมีโมหะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโมหะนั้นด้วยประการฉะนี้บุคคลเช่นนี้เรียกว่าอากาลวาทีกล่าวไม่ถูกเวลาบ้างอภูตวาทีกล่าวเรื่องไม่จริงบ้างอนัตถวาทีกล่าวไม่อิงอัดบ้างอธรรมวาทีกล่าวไม่อิงธรรมบ้างอวินัยวาทีกล่าวไม่อิงวินัยบ้างเพราะเหตุไรบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่าอากาลวาทีบ้างอภูตวาทีบ้างอนัตถวาทีบ้างอธรรมวาทีบ้างอวินัยวาทีบ้างเพราะบุคคลนี้ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่จริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังบ้างเขาเมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่เป็นจริงก็ปฏิเสธไม่ยอมรับ เมื่อถูกว่ากล่าวด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงกลับไม่พยายามที่จะปฏิเสธเรื่องนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้เรื่องนี้จึงไม่จริงไม่แท้ฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่าอากาลวาทีบ้างอภูตวาทีบ้างอนัตถวาทีบ้างอธรรมวาทีบ้างอวินยวาทีบ้างบุคคลเช่นนี้ถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะครอบงำมีจิตถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะกลุ่มรุมย่อมอยู่เป็นทุกข์ลำบากคับแค้นเดือดร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วย่อมหวังได้ทุกขติบุคคลเช่นนี้ถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโทสะละถึงที่เกิดเพราะโมหะครอบงำมีจิตถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโมหะกลุ่มรุมย่อมอยู่เป็นทุกข์ลำบากคับแค้นเดือดร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุกขติเปรียบเหมือนต้นสาละต้นตะแบกหรือต้นสะเคราะห์ที่ถูกเถาย่านทรายสามชนิดคลุมยอดพันรอบต้นย่อมถึงความเสื่อมถึงความพินาศถึงความฉิบหายชั้นใดบุคคลเช่นนี้ถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะครอบงำมีจิตถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะกลุ่มรุมย่อมอยู่เป็นทุกข์ลำบากคับแค้นเดือดร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุกขติบุคคลเช่นนี้ถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโทสะละถึงที่เกิดเพราะโมหะครอบงำมีจิตถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิดเพราะโมหะกลุ่มรุมย่อมอยู่เป็นทุกข์ลำบากคับแค้นเดือดร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงได้ทุกขติก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอากุศลมูล3ประการนี้แลกุศลมูลรากเหง้าแห่งกุศล3ประการนี้กุศลมูล3ประการอะไรบ้างคือ 1. กุศลมูลคืออโลภะความไม่อยากได้ 2. กุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้าย 3. กุศลมูลคืออโมหะความไม่หลงอโลภะจัดเป็นกุศลมูลกรรมที่บุคคลผู้ไม่มีโลภะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้ไม่มีโลภะไม่ถูกโลภะครอบงำมีจิตไม่ถูกโลภะกลุ่มรุมไม่ก่อทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จัดเป็นกุศลกรรมกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิดมีอโลภะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่มีโลภะนั้นด้วยประการฉนี้อโทสะจัดเป็นกุศลมูลกรรมที่บุคคลผู้ไม่มีโทสะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้ไม่มีโทสะไม่ถูกโทสะครอบงำมีจิตไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จัดเป็นกุศลกรรมกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากอโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นแดนเกิดมีอโทสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่มีโทสะนั้นด้วยประการฉนี้อโมหะจัดเป็นกุศลมูลกรรมที่บุคคลผู้ไม่มีโมหะทำทางกายวาจาและใจจัดเป็นกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้ไม่มีโมหะไม่ถูกโมหะครอบงำมีจิตไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมไม่ขอทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียนจองจำให้เสียทรัพย์ติเตียนหรือขับไล่โดยอวดอ้างว่าเรามีกำลังทรงพลังก็จัดเป็นกุศลกรรมกุศลธรรมจำนวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิดมีอโมหะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ไม่มีโมหะนั้นด้วยประการฉนี้บุคคลเช่นนี้เรียกว่ากาลวาทีบ้างภูตวาทีบ้าง